acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, bona tarda, un dimarts més, tornem a estar al programa Judici a la Justícia, aquí a Ràdio Bronca, al 104.5 del Dial Llibertari de Barcelona, a l'FM. També ens podeu escoltar per internet i, com sempre, doncs, també, bueno, com sempre últimament, pels podcasts, que a més sembla ser doncs, que hi ha... torno a organitzar decentment per poder-los anar penjant quan toca i no a destemps. I avui, dimarts 16 de setembre, el segon programa d'aquesta temporada, pues, tenim aquí dos convidats, un que ja ve normalment, i després doncs, tenim una companya que a més ve de fer un viatget de quasi 6 o 7 mesos, sí. 8, a Colòmbia i ens explicarà també una miqueta com està el tema per allà a Colòmbia i el que ha viscut per allà. I després pues, tenim diversos temes, entre altres doncs, hi ha la situació actual de l'Alfon, aquest xicot que va ser detingut a l'última vaga a Madrid, acusat d'intentar, bueno, acusat de terrorisme, que encara està detingut. Després també tenim algun tema anticarcelari, en concret doncs un pres que està en vaga de fam, que després comentaré més, que encara haig de trobar per aquí l'article. I més coses, com sempre, que anirem traient. Jo, si avui ens ho permet el programa, que la setmana passada va ser impossible, m'agradaria fer una ressenya d'un llibre i bueno, ja està. I després alguna activitat d'agenda també que tenim por ahí. I sí. Bueno, pues eso, la nostra línia de sempre, no? Sí, tenemos muchas intenciones, luego con un poco de suerte conseguimos alguna. El programa sense guió, és el que ens passa. Bueno, pues, també recordar abans de començar el programa que teniu un telèfon que és el 933594900 que podeu utilitzar pues, per trucar-nos i participar en directe durant les dues hores que dura el programa, que ja us hem dit moltes vegades, a diferència dels altres mitjans de comunicació, nosaltres no tenim filtres, doncs truqueu i si pues ja està, un cop trinquem la trucada pues us la passem en directe i aquí comentem la jugada i ja està, i a partir d'aquí pues, bueno, recordar que hi ha un apartat de correus també que és el 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, que és un apartat de correus al qual podreu enviar pues, allò que us vingui de gust, des de pues, publicacions, fanzines o el que sigui que feu, o maquetes de música, o si esteu privades de llibertat, pues també podeu utilitzar aquest canal pues, per fer-nos arribar les vostres cartes amb les vostres peticions o simplement per compartir tot allò que us passa i pues, nosaltres li donarem veu des d'aquí, des d'aquests humils micròfons, no? I bueno, pues, no sé, a partir d'aquí pues... Bueno, dic que avui sí que aconseguirem posar els Corumba. Ah, fantàstic, sí, que se'ns va quedar penjat la setmana passada i també. Suposo, bueno, i també hi haurà temps per escoltar Les Perres Salvajes i alguna altra cosa així. Molt bé, apa vinilos. I bueno, pues res, bona tarda. Moltes gràcies per venir, el primer. Bona tarda. Que ens agrada tenir informació de primera mà i llavors intentem estalviar-nos intermediaris i intermediàries, salvo que sigui imprescindible. I llavors, pues, clar, totes les visites sempre són ben rebudes i agradables. I també per extensió dèiem que igual volíem saludar a tota la gent que ens està escoltant, estigui on estigui, no? A prop o lluny, ja sabem que la distància, pues, com deia una persona amiga de la ràdio, no? Les ondes salten los muros, no? En relació a les presons, però també salten els continents i les fronteres, sí. I totes aquestes marranades que s'inventen. Ja, ara con internet aún más. El ser humano salten, blanco civilizado, no? El hombre salten blanco. El océano. Pues bueno, això, que per al·lusions suposo que totes les que ens esteu escoltant pues ja sabeu de què va la pel·lícula i nada, que nos lanzamos ja aquí a tota pastilla amb el programa. Si us sembla bé, pues podríem començar a xerrar amb tu. Sí. Fa tot just que 2-3 setmanes que has tornat. Sí, fa 2 setmanes i mitja tot just ara que he tornat de Colòmbia, de Bogotà. I què ens pots explicar així a bote pronto? Bueno, us puc explicar moltes coses, però relacionat amb el que jo estava fent d'allà a Colòmbia, bueno, a Bogotà més concretament, estàvem en un projecte i estàvem doncs, intentant crear una mica de red sobre tots els joves que hi havia en un barri més concretament a les afores de Bogotà, USME, i el que estàvem intentant doncs, eren joves que per falta de recursos i doncs, per tot el que passa ja sabem, doncs estaven molt desorganitzats, no tenien cap tipus de contacte entre ells perquè doncs mai ningú els hi havia doncs donat una mà ni res i llavors doncs el que vam intentar fer era que doncs ensenyar-los i o acompanyar-los en el camí de que doncs organitzant-se entre tots segur que s'arriba en l'objectiu, que en aquest cas era objectiu artístic, tots els joves tenien aficions artístiques, però com individualitzades. Llavors el que vam fer va ser intentar crear una red entre tot el grup de joves del barri per tal de que poguessin intercanviar les vessants artístiques i doncs, organitzadament doncs, ser més potents i ser més forts i ser una veu més forta perquè justament són barris on no són escoltats, on són, es creen fronteres invisibles i doncs intentar doncs, que unint-se entre ells doncs, crea una mica més de força i a la vegada doncs, també que poguessin dintre la mateixa realitat doncs, transformar-la, no? Perquè això és el que no canvia, no? El lloc i tot el context era el mateix, però doncs, amb els recursos que tenien ells com a individus doncs, poder transformar una mica la realitat on la vivien i ojalà que ho passin en els seus germans, els altres i en els que vinguin i que segueixi. Vull dir, nosaltres vam anar allà a fer això però sense cap intenció de donar o de demostrar o ensenyar, al contrari. Sempre línia horitzontal, col·laborant amb ells, aprenent amb ells sobretot, aprenent d'ells i tot molt horitzontal en aquest sentit. Vull dir, més d'intercanvi i doncs, els nostres coneixements, doncs, poder-los donar i si els agafàvem bé i si no també i doncs nosaltres a la vegada aprendre d'ells, vull dir una cosa recíproca. Molt bé, molt bé. El que anomenem la via llibertària, no? Compartir coneixements, no? Exacte. No partir del jo sé, tu no saps. Exacte. Sinó aquí cadascuna sap el que sap i entre totes i a veure què surt, no? Exacte. Molt bé, i què tal el projecte? Ha tingut bona acollida? Doncs sí, molt millor del que ens pensàvem perquè anàvem així una mica amb l'incertidumbre. Però va tenir molt bona acollida, bueno, la gent és super acollidora per començar, parteixen d'una base molt més pura que nosaltres, llavors la gent ja en aquest sentit molt acollidora, al principi doncs clar, com que érem d'un altre continent que la veritat no, i sobretot espanyols, no? El fet de ser espanyols la veritat és que no ajuda gaire allà, però la veritat és que vam ser super ben acollits des del primer moment per tota la gent del barri, per tota la comunitat i va funcionar molt bé el projecte, segueix en marxa, s'acaba ara, però hem deixat la llavor i ojalà això segueixi germinant. Vull dir, com deia, tot ha sigut així bastant horitzontal en aquest sentit. Hem anat a fer un intercanvi de coneixements i el projecte, per el que m'estan dient ara des d'allà, des de Colòmbia, és que segueix, que s'ha acabat superbé i que hi ha ganes de continuar. Hi ha ganes de continuar, sí. Perquè és igual entre tots vam construir un lloc físic perquè no fos el fet de que un arriba, dona alguna cosa, se'n va, desapareix i s'acaba tot. No? Vam intentar construir un lloc físic que sigui com el lloc físicament, no? Que es vegi allà on va créixer el projecte i on ojalà segueixi construint-se allà mateix. Bueno. I la veritat és que molt contents en aquest sentit. Molt bé, i ens pots explicar una mica en què consisteix el projecte? Perquè sí. Estàs parlant de gent jove. Exacte, estic parlant de gent jove del barri, els quals cadascú tenia la seva vessant artística i així, i llavors doncs, el que vam intentar fer va ser que s'organitzessin entre ells i poguessin fer-se un intercanvi de coneixements entre ells, de, pues, jo que sé, uns feien breakdance, l'altre feien parkour, nosaltres els ensenyàvem una mica de malabars i així, llavors doncs, que tinguessin com... Era com la nostra idea era doncs, com donar-los pues, un recurs, o sigui, com una opció de futur, no? Que si la volen utilitzar bé i si no també, pues, però que tinguin una opció de, pues, de si volen sortir d'on estan o del que sigui amb això, doncs, amb aquest recurs, doncs, ojalà la puguin utilitzar, però sobretot també per evadir-se una mica de la seva pròpia realitat, doncs, crear un espai on compartim, tots som iguals i a partir de l'art poder crear tot això, no? Llavors era una mica això el que la idea del projecte, doncs fer una mica de red entre els joves a partir de l'art, no? I per lo que tu ens expliques, ja hi havia gent jove d'allà que ja tenia aquestes inquietuds, ja les duia a la pràctica d'alguna manera. Exacte, és que la història és que hi havia ja un grup de joves, un grup d'amics, que ells ja portaven diferents anys, bastants anys, portaven no sé quants anys treballant allà en el barri, bueno, participant amb la gent del barri, feien tallers de literatura, feien doncs, amb el que tenien, no?, anaven fent allà tallers en el barri, amb la comunitat, amb la gent gran, bueno, així com una mica creant comunitat així entre tot el barri, perquè és un barri molt gran on existeixen les fronteres invisibles dintre del mateix barri, no? On se tenen molts prejudicis, estereotips entre diferents, com li diuen ells, bueno, doncs dintre del mateix barri doncs les diferents zones, no? Les diferents... Llavors doncs, aquesta gent ja portava temps treballant allà, llavors com que va ser més fàcil perquè ja coneixien a la gent amb la que vam anar nosaltres, ens van presentar ja amb una gent que els tenien bastant ben reconeguts i llavors va ser més fàcil l'entrada en aquest sentit. I la relació, o sigui, el vincle entre vosaltres i aquesta gent com s'estableix? Perquè us coneixíeu d'abans? Bueno, o... perquè nosaltres havíem viatjat ja per allà per Sud-amèrica abans i vam conèixer una d'aquestes noies que estava portant aquest projecte a terme en el barri. Uh-huh. L'havíem conegut i es va seguir el contacte amb aquesta noia i vam arribar-hi ja de nou. Va fluir i va funcionar tot, la veritat, superbé. Molt bé. Sí. Molt bé, molt bé. I llavors, ens pots explicar una mica més aquesta realitat de la gent jove de falta de recursos i desorganització, amb què es tradueix en el dia a dia? Bueno, en el dia a dia es tradueix en... Bueno, des del mateix transport. Uh-huh. O sigui, com que queda... És un barri que queda a les afores de Bogotà. O sigui, ja físicament ja quedes com aïllat en el sentit de... tota la moguda pues, de, jo que sé, de artística i tot en aquest sentit, ja quedes en un barri on hi ha botigues i carrers tan sols i tot molt, molt precari en aquest sentit de, que es veu com que estan abandonats, no? O sigui, abandonats en el sentit de que no els hi arriben recursos, de que ningú pensa, o sigui, tots els recursos que arriben són pel centre de Bogotà, en aquest cas Bogotà, no? Totes les transformacions que es fan de llocs és en el centre i allà com que no arriba res, tot just fa uns pocs anys que ha començat a pujar el transport fins allà, si no s'havien de fer com 4 hores caminant fins al lloc del barri i tots els dies significa els pares, mares, el que sigui, treballadors que porten els diners a casa, baixar caminant, pujar caminant, despertar-se a les 3 del matí, els nens sols, havien d'anar els nens sols al col·le, bueno, un lío en aquest sentit com de... Pues sí, de... Ja està clar. Pues sí, perquè l'estat doncs, no li convé i perquè ens hem de fer càrrec i perquè hem de donar recursos a la gent que viu a la muntanya. Llavors, què passa? Que són gent, normalment, els barris de la perifèria són normalment de gent que han sigut desplaçats de les seves zones per tot el conflicte que hi ha allà. Llavors, són gent que han fet el que li diuen allà ocupació de terreny, no? Llavors, en comunitat, han ocupat el terreny, llavors... Són vivendes fetes per ells, on amb moltes hi arriba la llum i l'aigua, d'altres no, tot és autogestionat. Llavors, la veritat és que com a barri tenen molta força, perquè com que no han tingut l'apoyo de ningú, s'han sabut organitzar superbé com a comunitat, superben organitzades les comunitats d'aquell barri, molt millor que qualsevol altra, en el sentit de tenen el seu saló comunal, tot va per assemblea, tot es decideix horitzontalment per tot el barri, i llavors d'això ho passen, la proposta la passen, però tot és com una decisió molt així. Però de recursos i així, de coses que sempre s'han fet a Bogotà, pues jo que sé, tots els recursos sempre són per les zones més riques o per les zones del centre, o però no els interessa perquè hi ha turisme, o els interessa perquè des de fora es veu la imatge de no sé què, però allò eren barris que... O sigui, al·lucinant que nosaltres estiguéssim allà, ni s'ho creien, de vosaltres veniu d'allà, aquí, per la cara, a fer això, deien no, vull dir, aquí passa alguna cosa, no s'ho creien, al·lucinaven, de que deien no, tio. I per el que expliques, jo intueixo que clar, una cosa és autoorganitzar-se per, entre cometes, la supervivència, doncs sí, la vivenda, i després pues, això de el que sigui menjar, tal, el que sigui cada sí, casa, i una mica la vida en comunitat, però clar, igual organitzar-se pues, per crear un espai físic on la gent jove pugui pues, això, treure les seves inquietuds, la seva creativitat. Exacte. Compartir, crear i no, tal, això, i ja... això ja és més complicat. No? Això però... ja passa, o sigui, clar, una cosa és l'organització de les necessitats bàsiques, doncs, que evidentment són necessitats bàsiques, llavors doncs, això sí que s'organitza i això sí que és una necessitat més primària, llavors doncs, sí o sí la tenen molt ben organitzada, i la veritat és que ho tenen ben muntat ara ja, no? Però tots els altres recursos que eren com més secundaris i quedaven com més innecessaris per, no, bueno, per algú que ho pot veure innecessari, pues, això ja ni vamos, ni comptar-hi. I aquesta és la part que heu anat a currar-vos amb gent d'allà, no? A col·laborar amb sí, gent d'allà, i al final l'espai físic que era el carrer ha sigut... L'espai físic s'ha construït una casa. Uh-huh. S'ha construït, bueno, una casa de dues plantes, perquè la idea era aquesta, no? Com deia, vull dir, nosaltres aquest projecte havia sigut subvencionat per... O sigui, en aquests amics que hi havien estat treballant anteriorment en el barri, els hi van subvencionar uns diners, de la qual hi havia una part que teòricament era per pagar un lloguer de mentre que es fes que es realitzés el projecte. Però nosaltres, evidentment, doncs, la nostra idea no era pagar un lloguer per tal de que nosaltres ens anéssim, el lloguer deixar de pagar i què? I que bonic durant quan es tenen diners, que guai fer les... No? Vull dir, no era aquest el concepte que volíem deixar tampoc. Llavors, a més de pagar un lloguer, vam decidir invertir aquests diners en construir una casa. I es va construir una casa de dues plantes que ja queda per ells, no? Vull dir... I llavors, doncs, és aquest l'espai físic del que parlo, on allà es fan els tallers, on allà es guarda el material. És un espai de tots, on doncs, tot el que hi ha allà és de tots i no... I poden anar-hi quan vulguin, poden utilitzar-lo quan vulguin, i aquesta és la idea, no? Que sigui una cosa pel barri, no? I del barri. Claro, no? Ja que la pròpia gent del barri s'encarregui de gestionar-ho. Exacte, com gestionar-ho, no? Ja està, vull dir, ojalà ens hagin... Jo crec que ens han aprofitat molt bé aquesta, vull dir, com que ens han exprimit el que volien, el que necessitaven, i aquesta era la idea, i bueno, el que nosaltres volíem anar, no? Per això... Per fer més això que dir-li mira que fàcil és quan jo tinc diners fer això, o quan jo sóc de fora i tal, i mira el que porto i després me'n vaig i seguiu. Si t'he vist no m'acordo, no? Exacte. Ja, bueno, interessant, així que també pues, heu fet la relació humana també, no? Sí, més enllà clar. De la qüestió clar, clar. Del projecte pues, heu fet col·legues també, no? Clar, clar, clar, super col·legues tots i cadascun d'ells una família, vamos, una gran família. I jo vaig preguntant, eh? Sí, sí, tu pregunta, tu suelta. Parles dels barris perifèrics, en aquest cas concret ens explicaves USME, però intueixo que hi ha més barris en una situació similar. Sí, està un altre que podríem dir que és Ciudad Bolívar, un altre barri amb una situació bastant similar, i bueno, i quasi tots els barris de la perifèria en aquest sentit són una situació bàsicament així. El projecte aquest, si no m'equivoco, és un projecte que bueno, s'ha agafat com a projecte pioner per intentar aplicar en els barris que més o menys visquin la mateixa realitat i estiguin una mica similars, doncs ojalà es pugui aplicar en altres barris. la veritat és que ganes, allà hi ha molta gent amb moltes ganes de fer coses, gent molt piles, i jo estic segura que si s'aplica i amb les mateixes ganes segur que es tira endavant. Si s'aplica i amb les mateixes ganes es tradueix en si se'ls deixa a la gent del barri, exacte, tenir la iniciativa, sí, exacte, no? Tenir, i ojalà, el que deies tu, acompanyar-la i compartir, barri, no? Ojalà la pròpia gent dels altres barris es tirin endavant el mateix, ojalà. Però sí que doncs, hi ha molts barris perifèrics, per això que deia, no? Perquè són barris d'invasions, això no em sortirà la paraula, invasió li diuen, no? Que és gent desplaçada per el que deia del conflicte, doncs, i clar, doncs, tu, el veí i l'altre, sou desplaçats, no teniu tota la família, que heu d'arribar a la ciutat, tal, pum, ocupació, invasió. Uh-huh. Llavors així és com es van creant, doncs tot, es va construint la perifèria, no? A les muntanyes, tot el que és. Segurament deu ser, diguéssim, més desordenat en comparació d'un barri que, diguéssim, on l'Ajuntament hagi pogut anar ficant mà, no? Una mica doncs, com per exemple passa aquí a Barcelona, no? Exacte. Allà a la zona de l'Eixample, no? Que és un barri doncs, sorgit de plànols d'una persona que va dissenyar allò, i altres barris com per exemple els barris també més perifèrics, no? Exacte, sí. Que la gent, com per exemple Nou Barris, no? Per exemple, a la zona alta de Nou Barris, no? Tenim precisament és una de les parts històriques que es reivindica, sí, no? Quan són festes, no? Que aquí la gent quan, conforme van arribant pues es van a construint les cases i després pues, l'Ajuntament mai va fotre ni un duro. Tot el llavors teixit, sí. De fet, aquí al costat a l'Associació de Veïns de Nou Barris hi va haver, no sé ara si la tindran, però hi va haver una temporada que tenien una exposició fotogràfica on es veia, no? Tota la gent del barri fent les canalitzacions de l'aigua, fent les canalitzacions de... del subsol, etc, etc. Inclús ara que tu abans has fet el comentari del transport, aquí també hi ha la no anècdota, no, ja la memòria històrica i documentada de com en determinat moment les reivindicacions veïnals van començar a anar ja també una mica de cara a lo que era el transport públic o lo que s'anomena el transport públic, i davant de la passivitat de l'Ajuntament doncs van arribar a segrestar autobusos. Això sí, de pujar veritat, autobusos, un grup de penya del barri en determinada parada i obligar la persona conductora a acabar la ruta on la gent veïna considerava que havia d'acabar la ruta, no? I coses d'aquestes, no? Que al final pues, l'autoorganització barrial és el que marca la diferència. Sí, no? Exacte, és el que marca la diferència. I sí, doncs és el mateix però traduït amb grans dimensions. Vull dir, és exactament el mateix que passa aquí i que segueix passant, no? Mm-hmm. De doncs, totes les onades migratòries i tot, doncs a més, en un país que en certa manera és més convuls que on estem nosaltres, perquè porten tranquil·lament 40 anys en una guerra civil encoberta. Més de 50 anys, sí. On no saps on comença el territori de guerra i on acaba. Exacte, per això tot el tema dels desplaçats sorgeix d'això, no? Dels conflictes entre guerrilla, paramilitars i estat en general, i doncs d'això sorgeixen pues, les víctimes que com sempre el poble que van siguent desplaçats i acaba pagant els plats trencats, no? Que es diu, i, sí. I bueno, al final l'autogestió, la solució, vamos. I entre aquests diferents barris, clar, si ja hi ha dificultat entre, abans parlàvem de desplaçaments entre el propi barri i la ciutat com a diguéssim font d'origen, sí, laboral o sí, de recursos econòmics i tal, suposo que entre barris també deu haver uns problemes greus, no? de transport, no? I això deu dificultar les relacions entre els propis, exacte, barris. Sí, o sigui, bueno, això ja és com un supertema. Entre els barris ja la comunicació és el triple difícil, vull dir, ja s'ha aconseguit que més o menys això el que dius, no? Centre, barri, barri, centre, doncs més o menys queda ben distribuït, però ja si et fiques a mirar el desplaçament entre barri i barri, no, o sigui, barri i barri, sempre parlant de barri, perquè allà li diuen barri a el que és realment perifèria, vull dir, el que és realment barri, així. Llavors, doncs, entre barri i barri ja, vamos, quasi que tens que tornar cap al nucli i tornar-te'n cap allà, cap a l'altre barri, no? Se m'acut una pel·lícula també, no? O una pregunta, més ben dit. Perquè has parlat de gent que fa breakdance, no? Sí. I el parkour, i vosaltres, sí, aportàveu el tema malabars, sí, i una mica això són bueno, no sé, tendències, per dir-ho d'alguna manera, sí. O sí, tendències artístiques que són molt del carrer. Sí. I fins on jo arribo, poder, clar, tu has dit, seria un símil a Barcelona, però amb superdimensionat, perquè clar, aquella clar. Ciutat és molt, molt més gran que Barcelona. Sí. Però bueno, jo, com que he viscut a Barcelona, jo aquí el que he vist sempre és que la gent que tira endavant amb tendències d'aquesta mena, normalment té col·legues a tot arreu, es coneix, no sé, en aquest barri n'hi ha un grupet que fa, jo què sé, pues breakdance, pues en aquell també hi es coneixen, no? Això, aquesta mena de relacions afins entre, diguéssim, podríem recórrer el tòpic tribus urbanes, no? Es pot donar una mica, hi ha aquesta mena de relacions o cadascú va al seu rotllo o... O sigui, què passa? Que... O sigui, aquest tipus de relacions hi són, però com dèiem, fins a, pues, més en plan, jo que sé, per exemple, doncs un exemple així real, no? Un noi, allà hi ha un grup que fan parkour, no? Parkour és un esport francès, no? De fet, mm-hmm. Llavors, aquest noi d'allà, que té 19 anys, el Brian, va ser el que va començar, no? Amb el tema del parkour allà en el barri, i ell... ha ensenyat a tots els nens del barri el parkour i s'han creat un grup de parkour. I aquest ho va veure perquè un dia anar a l'escola li va arribar un francès que va estar explicant el parkour. Bueno, així de casualitat el tio va pillar. Se'n va enterar a on es reunia penya a Bogotà que feien parkour i tal. I el tio baixava anar al centre a aprendre'n per després poder-li ensenyar als xavals del barri, no? Però llavors és això el que deia, el tema del nucli, no? O sigui... més que organització, igual no coneix ni els xavals que estan fent parkour al costat del seu barri, però sí en el grup que queda en el centre, pues per facilitat de pues per facilitat, més que per, és que faltava això, faltava organització, faltava que es coneixessin, falta això més dels barris, perquè sí que sempre el recurs és en el centre, no? El nucli de la ciutat, no? Que és on et trobes, doncs, on hi ha més recursos, on hi ha més gent, on pots trobar-ho. Però en els barris no. I sí que hi és, eh? Però està desorganitzat, és el problema. Ja. Yeah. Bueno, suposo que en els barris passa el que passa, no? Que es fa més creació, no? I en exacte. Canvi el centre acostuma a ser més un puesto d'intercanvi, no? D'intercanvi, d'on s'ajunta tothom, no? I on trobes almenys els teus grups d'afinitat en aquest sentit. Més fàcilment, eh? Els trobes. Està clar. Bueno, no deixa de ser un gran exemple de lo que nosaltres anomenem do it yourself, no? Ho fes tu mateixa, no? Exacte. Tens unes inquietuds, saps on trobar el que tu busques, pues te'n vas cap allà i ho fas, no? Exactament. I si has de caminar 4 hores, pues les camines. O... Interessant, està bé. Bueno, hem tret una mica així de rasqui el tema del conflicte. Tu, a part de Bogotà, has visitat altres... parts de Colòmbia, doncs, coneixes algú del conflicte com per... O sigui, no em veig molt en cor, la veritat, de parlar del conflicte així obertament, perquè la veritat és que doncs, no hi tinc tota la informació, no vull cagar-la, dir coses que no són, i penso que per parlar-ne d'això, o que una persona d'allà, que realment veu la realitat, o una persona molt ben informada, jo en aquest cas no estic tan ben informada, però sí que, doncs sí que he viatjat per Colòmbia, el conflicte es palpa el dia a dia, sobretot viatjant pels pobles, bueno, sobretot visitant poblats, més que grans ciutats que no te n'adones tant del conflicte, realment pots passar-ne inclús desapercebut, exacte, que ni si no t'ho diuen no t'enteres en aquest sentit, però sí que en els poblats i segons la zona, no? Per exemple, Bogotà és una ciutat molt gran, doncs que evidentment el conflicte doncs, te n'adones si et mous una mica, no? Però és bastant nul. Però sí que és veritat que ciutats, per exemple, al nord de Colòmbia és on està més la zona de paramilitars, no? I al sur és on està més la guerrilla. Llavors, clar, movent-nos per allà, sí que ciutats del nord, per exemple, Cartagena, vam tenir una mala experiència amb uns paramilitars, no? I que els vam veure, o sigui, directament, no? Vull dir que t'enfrontes cara a cara amb aquesta gent... I en el sur, amb la guerrilla també, viatjant per allà, també ens deien, doncs vigileu, perquè poblats que vas passant, doncs que som guerrilleros, que tal, que pum. Llavors, clar, evidentment, o sigui, el conflicte es veu, el conflicte està i és molt heavy i no s'acaba, cada cop més es veu que són interessos, no? I és molt palpable el conflicte, la veritat, però clar, com et dic, doncs si te'n vas a ciutats, igual no te n'adones tant. i la, heu arribat a compartir amb gent d'allà quina és la seva sensibilitat, i perquè el que està clar és que ja només que amb el tema que ens expliques i amb el de la gent desplaçada és evident que hi ha un conflicte, és un conflicte que no escombra cap a casa en termes de poble. Exacte. I llavors suposo que hi haurà diferents sensibilitats, no?, amb aquesta situació, no sé si... Sí, la gent realment està ja estan cansats, de veritat. O sigui, és el que jo vaig sentir el primer cop que hi vaig anar, i aquest segon cop, és que la gent està ja cansada del conflicte, la gent ja vol que s'acabi tot això, la gent ja està amb resignació ja, o sigui, ni tan sol... O sigui, clar que hi ha molta gent lluitant i tal, però ja és com, volem que s'acabi tot això ja, o sigui, sobretot la gent del poble, no?, que són els que realment han xupat tot això, saps? Perquè... I clar, quan temes desplaçats, no sé què, i segueix passant, vull dir, segueix passant i molt. I la gent desplaçada, que dedueixo que un percentatge elevadíssim, deu ser gent camperola, sí, no? Clar, són campesinos que, doncs, o bé per la guerrilla, o bé per l'exèrcit, o bé per qui sigui, han sigut, segons la zona on estiguessin i segons qui volia conquistar aquesta zona, doncs han sigut desplaçats cap a les ciutats. Què passa? També, sobretot, es veu molt... I és el més, així visiblement, és el que més es veu amb comunitats indígenes, no? Doncs moltes comunitats indígenes que són desplaçades a la ciutat, llavors és, per la vista és el que primer t'entra, perquè clar, ja físicament, o sigui, pels rasgos, per tot, és el que més veus, no? Així, d'hòstia, indígenes, cada cop estan allà al mig de la ciutat. Flipant, no? Flipant, perdudíssims, explotats molts per històries de màfies i així... I els veus fora de context, vull dir, és que només de veure'ls, saps? Ja veus que aquesta persona està fora de context i de que és com si t'agafessin a tu, pum, i et fotessin al mig de la Xina, vull dir, pum, allà plantat. I això sobretot és amb el que més impacta, no en aquest sentit, perquè, hòstia, són poblats indígenes de cultura, tot, d'arrel, tot, d'aquell lloc, que són fets fora, desplaçats, vol dir que et venen a matar a la meitat. I si tu en surts viu és per casualitat, i si aconsegueixes arribar a la ciutat amb la meitat de la família també de casualitat, vull dir que igual ho exigero, però és així, vull dir, bueno, que... no només et trobes allà, sinó et trobes allà amb un trauma previ brutal. Exacte, és que... I després tens el segon trauma, que és trobar-te en un ambient que no és el teu. Clar, clar, clar. Hostilitat per fer-te fora de casa i després hostilitat per buscar-te una nova casa, no? Sí. I així, ja clar, jo és que al final ja amb conflictes ja arribes al punt de que quasi tots es poden reduir en que dues persones poderoses es barallen i el poble mor. Perquè al final és així la majoria de casos, i no sé ara mateix, i aquí me voy a aventurar mucho, però és que al final, entre paramilitares, una guerrilla que al final lleva 50 anys siendo un ejército en guerra, que a l'hora de la veritat és realment aconseguís el que aconseguís, aquesta guerrilla sabria reciclar-se a no estar en guerra, perquè lleva 50 anys de història de guerra, els seus 50 anys de vida, o clar, més. I ara ja s'ha traduït tot en tema també d'interessos, no? A la final, vull dir, com sempre. Clar, és que al final ja no saps fins a quin punt la guerrilla, els seus orígens són marxistes, però ara ja no saps quins porten. Al final porten 50 anys matant a qui vulguis, tot plegat. Sí, pot ser matant a feixistes, home, però porta 50 anys en guerra. Fins a quin punt ja la seva mentalitat no és simplement una mentalitat militar pura i dura, perquè... Doncs el tema del narcotràfic, per exemple, bueno, és que a la final tot, o sigui, així a grans trets es tradueix en interès polític, no? Vull dir, allà hi ha un interès econòmic brutal amb el tema del narcotràfic, i això és la baralla del narcotràfic, o teu o meu, o d'aquí, saps? O sigui, acaba sent una mica això, vull dir que els orígens, clar, si te'n vas a mirar els orígens, vull dir, molt bé, els orígens, doncs, els hi trobes racionalitat i hòstia, però ara, o en el moment actual i en el que està, és una cosa... Bueno, jo, si em permeteu un petit incís, sí, sobre el que són les guerrilles o les organitzacions armades, no?, que van sorgir sobretot, pues, a partir de la segona meitat de la, sí, de la dècada del segle passat, no? Els 50, 60 sobretot va haver com un auge bastant fort, podríem encasillar una mica després de la Segona Guerra Mundial, no? I n'hi havien de distinto pelaje, no? I n'hi havien de guerrilles urbanes, n'hi havien a Llatinoamèrica, pues, per exemple, va ser un dels puestos on es van crear guerrilles tipus, pues, com el que podria ser les FARC, i pues, hi havia els Tupac Amaru, també hi havia d'altres molt més extremistes, sí, com el Sendero Luminoso, bueno, pues, moltes sí, organitzacions. Al llarg de la història de les organitzacions armades, i ara tampoc me les vull donar d'expert, però per lo poc que he llegit, jo el que veig és que hi ha moments en els que, bueno, pues, la pròpia gent que integra aquelles organitzacions es qüestiona el que fa, no? O sigui, i així pues, ens portem al rotllo de, pues, jo que sé, gent de la RAF mateix, me'n recordo, no? de aquesta organització alemana, que era la fracció de l'Exèrcit Roig i tal, pues, com anys després reflexionaven com se'ls havia anat la pinça en el bon sentit de la paraula, no? I havien volgut ser massa conseqüents i això els havia portat a fer coses de les que després, no dic que se'n penedien, però pot ser que algú sí que se'n penedís, no? I jo la lectura que faig, el que volia anar és que moltes vegades el que passa és que, bueno, que al davant no deixes de tenir el sistema, el sistema d'estats, no? Que al final el sistema d'estats és una mica com pues la cortina de fum entre aquestes 400 famílies molt poderoses que amb diners van i compren exèrcits d'esclaus, no? I els posen assalariats al seu servei, no? Llavors, cada una d'aquestes organitzacions armades d'alguna manera o d'alguna altra ha picat més o menys fort pues una mica les bases d'aquest sistema d'estats, no? I això el que ha fet ha sigut provocar una mica l'efecte invers, entre cometes, no? I això no és una crítica destructiva, és com una anàlisi, no? O és la meva impressió, no? En el sentit que el que ha permès ha sigut pues, polítiques d'estat cada vegada més repressives, amb l'excusa de l'antiterrorisme, històries d'aquesta mena, al mateix temps un augment però completament notable del que s'anomena control social i salvo, bueno, amb l'excepció de molt poques excepcions, no? Molt poques excepcions, et trobes que el preu a pagar sempre ha sigut més car, no? O sigui, jo què sé, jo em penso que ara mateix, i ho dic de memòria una mica, si em sembla que a part de la Angry Brigade a Anglaterra, que em sembla que no van trincar ningú, i també tenien molt clar que no buscaven objectius humans, sinó que eren objectius diguéssim materials, i llavors no van arribar a matar mai ningú, però em sembla que no van detindre mai ningú de l'Angry Brigade. De les altres organitzacions, o sigui, esto es un río de lágrimas, no? Sí. O sigui, n'hi ha màrtirs per tot arreu, gent empresonada, execucions quan no, jo què sé, és una bogeria, no? Llavors, execucions sumaríssimes i no tan sumaríssimes. Bueno, sumaríssima em refereixo a alguns per judici després d'executats. Està el cas de la RAF, que van ser condemnats a penes de presó i dintre de la presó se'ls va assassinar fora de lo que serien les seves pròpies lleis. Bueno, d'alguna manera els estats o aquesta política d'estats el que fa és pues, permetre's més canxa de la que l'ambient social entre cometes permetria. No ho sé, també dic que això és una valoració molt personal, ja ho hem dit moltes vegades, nosaltres no callem amb les veritats absolutes, això és una opinió subjectiva i sí, sí. Si no esteu d'acord amb el que estic dient i teniu ganes de dir la vostra, pues ja ho hem dit abans, no? 93-359-4900 i esteu convidades a participar. Però bueno, amb això què vull dir? Jo què sé, jo ho tinc molt clar, que en un moment donat en el plànol teòric jo sé d'on vinc, no? Jo reconec quin és el meu origen és de baix, és de la gent del poble, de les classes humils i explotades, no? I llavors pues, d'alguna manera jo em sensibilitzo amb aquesta part, no? I moltes vegades jo he simpatitzat amb accions concretes i inclús amb les línies generals de moltes d'aquestes organitzacions armades, però tot plegat em porta una mica a que no és la única via, saps? Vull dir, si és una opinió també personal, eh? Vull dir, si només encetes aquesta via i t'oblides d'altres parcel·les de la lluita, pues ens podem trobar pues, amb situacions com la de Colòmbia, que no la conec molt a fondo, però per lo que estem parlant sembla que hi ha una enquistació bastant sèria, no? I al final pues, tornem-hi. Aquí està acabant pagant els plats trencats del poble en general, no? A més, a Colòmbia concretament va començar tot entre un intent revolucionari per part de les FARC de lluitar contra l'Estat però ara mateix hi ha l'Estat, les FARC i no sé quantes guerrilles parafascistes, exacte, paramilitars feixistes, també pudulant per tota Colòmbia. Em sembla que també hi ha alguna altra guerrilla, sí, més esquerra, més tirana izquierdista, semblant a les FARC en alguna altra zona que no siguin les FARC, però clar, al final ja tens com no sé quants exèrcits entre privats, no privats, revolucionaris, no revolucionaris, sí, més l'Estat, més quan puede el yanqui també enviando sus tropas por allí, clar, a fer de les seves, sí, això que no per fa la suposada lluita contra els narcos, etc., més el que signifiquen els narcos i els seus exèrcits privats també. O sigui, és que allà al final ja no saps. Sí, clar, els gringos també sempre fiquen de la seva part. Com no. Colòmbia ara mateix és un dels feudos de Llatinoamèrica on a més entrant amb el tema del narcotràfic, però al final també amb el fet de que estan en guerra civil, han trobat en els presidents colombians, pues, el fet de que aquests ràpid deien sí, vine, que ens dones armes. Clar. Ens dones armes noves, ens tens entrenament militar pels nostres soldats que suposen serà millor que el que puguin tindre els de les guerrilles, o i aquí doncs ja l'altre suma. És aquest tema, no? El tema de les armes, vull dir, el negoci de les armes. Qui es creu, o sigui, com s'acabarà una guerra i s'abandonarà el negoci de les armes, no? Vull dir, vinga, qui s'ho creu, saps? Que els altres amb tota la facilitat del món acceptaran un pacte i deixaran de passar tot aquest negoci de les armes, vinga, va. Així que no els interessa directament per això, vull dir, començant per això, ja oblida tant en aquest sentit. I per, no? Per això també feia aquesta petita reflexió, no?, de les FARC, del final no deixa de ser una organització que en els seus inicis fou revolucionària, marxista-leninista, però que després de 50 anys de només dedicar-te a la guerra, fins a quin punt, no?, les teves bases ideològiques continues mantenint-les, i fins a quin punt ja estàs en una voràgine, en un cercle viciós al qual ja t'és impossible sortir d'ell. Clar, jo no, la veritat no... No. També ho dic des de la ignorància, sí, d'estar, sí, aquí, sí, i tampoc, tampoc de tindre el ventall d'informació suficient com per tindre una idea al 100% clara de la situació de les FARC i de la situació de Colòmbia en general. Jo penso que la manera d'equilibrar aquesta situació de desconeixement, per almenys per part meva, és que analitzar quin és el paper de l'Estat colombià, tio, així de senzill. Vull dir, lamentablement s'estan retroalimentant els uns als altres, no? Vull dir, no sé com dir-ho, no sé si la paraula correcta és lícit, però des de cert punt de vista és fins i tot comprensible que aquesta gent de les FARC no baixin del burro, perquè l'objectiu pel qual es van crear no ha mutat, no ha canviat, està allà, que és l'Estat, i segueix fent la mateixa línia política des del primer dia, no? Amb això no vull justificar-ho, vull dir, és senzillament comprendre el que està passant, no? Llavors, vull dir, perquè també de vegades ens és relativament fàcil caure en l'anàlisi de lo que fan pues, les guerrilles, que en un moment donat pues, les sentiríem més properes que no pas l'Estat, però joder, aquí de lo que es tracta en realitat és de qüestionar el funcionament dels estats, no? Vull dir, si lògicament, si ja, venga, nos vamos a soñar truites, no? Tortilles. Si l'Estat colombià de cop i volta decidís, no sé com dir-ho, pues desintegrar-se o no sé, canviar completament dràsticament de línia política, tal i qual, i comencés a acceptar el rotllo de les FARC, no sé què. Clar, podríem entrar en l'interrogant aquest que dius tu de, bueno, vale, una organització militaritzada després de més de 50 anys sabria reconvertir-se en un exèrcit del poble o no sé com dir-ho, en una no sé, organització civil, exacte, el que sé, societat civil un altre cop. Vale, no ho sabem, però el que està clar és que això de moment no passarà perquè l'estat colombià pues, obeeix el que deies tu, que és una qüestió d'interessos, i els interessos de l'estat colombià en realitat no són ni els del propi estat colombià, que és el que estem dient, que són els interessos pues, bueno, de totes aquestes estructures jeràrquiques de poder que envolten a l'espècie humana des de fa segles, no? I per això pues, hi ha aquest paper dels estats podrits d'Amèrica fotent cullerada per aquí, perquè és una manera que entrin quartos, armes i poder perpetuar aquesta situació, perquè els que estan visquent d'aquesta situació viuen molt bé, això les coses sí, claríssimes, sí, és el poble el que ha de deixar la casa, que posa els morts i posa el territori i posa el patiment, no? Aquests altres, aquests viuen a cuerpo rey, vull dir, i hasta els narcos també no entren una mica dins del joc, no? Pues, aquest joc de doble cara, no? D'hipocresia total dels propis estats, els estats podrits d'Amèrica inclosos, no? Amb el tema de les drogues, no? O sigui, el senzillet que seria agafar i tindre una mica d'apertureta mental i decidir arribar a comprendre pues, que les drogues acompanyen a l'espècie humana des del seu origen, que ja estaven aquí abans que les persones, vale? I que per tant són inofensives entre cometes, que vale, tenen cert grau de toxicitat, però tot depèn de l'ús que en facis d'elles, no? I a partir d'aquí crear una mena de cultura de les drogues i tal, igual, bueno, no és tan complicat com crear totes aquestes estructures de milions de persones militaritzades i pues això, posseïdes per aquesta mena de satanisme, no?, que corre por ahí amb el tema de les drogues i que mou moltíssims calés. Vull dir, al final el tema de la lluita contra les drogues torna a ser una altra excusa per perpetuar una situació que quatre cabrons, parlant malament, els està donant molta pasta. Sí. Llavors, bueno, i aquí el plat o sigui, la moneda de canvi acaba sent el poble una altra vegada, no? Llavors, és un tema pel complex, el que passa que quan busques una mica l'arrel dels problemes te n'adones que al final és més miserable del que sembla, no? Sí. En realitat aquesta mena de banderes que defensen els estats, no? I totes aquestes històries estan podrides i són escarosament hipòcrites, no? O sigui, són falses com un bitllet de 37, no? Però bueno, sí, sí, està clar, jo no he vist mai un bitllet de 37, ni d'euros, ni de pesos colombianos, ni... Bueno, no sé. Mañana lo sabrás si lo hay. Sí, sí, sí, és que t'ha dit demà, podré Hòstia. Començar a investigar un treball de camp sobre el tema dels bitllets de 37 pesos colombianos, és veritat. Quan torni ja et faig jo les preguntes. Vale, d'acord, molt bé, vale. Perfecte, em sembla fantàstic. Tornant una mica als inicis, no?, de... Mm-hmm. Del que estàvem comentant, no? Teniu alguna parell de formes per veure el que és el projecte aquest que teniu a Colòmbia? Hi havia, em sembla que hi havia una pàgina sí, web. Hi ha una pàgina web, el que no me'n que recordo. Circomunidad. Sí, bueno, hi ha una pàgina web que ja la concretaré perquè la vam canviar i vam fer un WordPress i no sé què tal. I llavors doncs ja quan la busco i te la passo. Sí, si no... I després teniu també perquè un... Perquè l'estem actualitzant, vull dir, ho teníem una mica abandonat el tema. Por aquí, i... Manchibao. Sí, a veure. Un tal Flora Red Juvenil. Sí, això és exacte, però vull dir, sí, per la gent que tingui Facebook, però que no donava per sentat que tothom tenia Facebook, estava passant al WordPress. Però sí, o sigui, hi ha una pàgina del Facebook, no?, que és on és la que està més actualitzada perquè és on tothom penja les històries i tal, però paral·lelament s'estava creant un WordPress, que és com una espècie de blog, amb tota la informació, no? Vull dir, està en procés de creació i a la pàgina del Facebook sí que està més actualitzada, la veritat. Molt bé. Pues, però bueno, tu, en síntesi, que t'estàvem bueno, aquí una mica sí. Fent l'anàlisi aquesta així com una mica deprimente, no. Però que hòsties, no? Que en el síntesi... que tu ens has comentat està molt interessant, no? Que al final és una mica la història de sempre, sí. Autoorganitza't i lluita, no? Exacte, I... make yourself i organització comunitària i vinga, de barri, lluita de barri. I fer coses guapes sense pasta. I fer coses guapes sense pasta, clar que sí, vull dir, el trueque, tota aquesta història, doncs són idees, no?, que igual nosaltres ens semblen molt, que ni les pensem a vegades, no?, coses que nosaltres ja tenim inculcats, així com, però que està molt guai, doncs, aportar allà, donar una altra visió, no?, perquè són coses que nosaltres aquí inconscientment, perquè aquí realment tenim molta sort en aquest sentit de que la moguda està molt ben organitzada, tota la part alternativa, com que hi ha una organització, hi ha, vull dir, està molt més crescuda, no? I molts cops ni te n'adones compte fins que realment no ho trobes, o sigui, no hi és, no? No existeix allà, vull dir, hi ha moltes coses que no hi són, llavors és quan realment te n'adones i valores tot el que s'està fent aquí, no? Tota l'organització que hi ha aquí, que realment és molta, i ojalà doncs es puguin aportar petites coses que igual tu ni penses, perquè per tu ja són normals, però que, no? Com el tema del Troer, que totes aquestes històries així de tendes gratis, bueno, imaginàries, no? Allà, en aquest sentit. Però totes aquestes coses, doncs sí, la gent allà, la veritat és que, pues mira, jo crec que per tot això que hem estat parlant fins ara d'aquest context, no? Així més heavy metal, doncs la gent són super acollidors, super oberts. També perquè, pues, joder, els colombians són penya que l'estat mateix, bueno, tots els estats i tal, els han tenen superprejudicis, i, tio, la penya està fins, saps? Sempre a Colòmbia no venga per, saps? O sigui, sempre aquest fet de per Colòmbia ja has de portar coques, de portar alguna merda, que no. Llavors sempre han estat molt tachats en aquest sentit, llavors són penya superoberta, superacollidors. Mm-hmm. I superguai Colòmbia. Jo tinc una última pregunta. Vinga. Una mica així. Estàvem parlant de qüestions d'organització, com resoldre les necessitats i tal, no? Organitzar-se per una mica fer pinya. Per... Sí. I tu comentaves la, una mica per comparativa, doncs que poder aquí, doncs ja més, no sé, per la raó que sigui, està com més ben organitzat i tal. Vale, això em porta a la pregunta és la següent. Aquí pot estar poder en comparació més ben organitzat, però fa molt de temps que algunes de nosaltres dintre d'aquesta organització detectem coses que no quadren, no? I és una mica pues, des del que podríem anomenar postures parasitàries a conceptes parasitaris entre cometes, no? I estic parlant pues, de la qüestió sexista i masclista, sí, no? Ui. Aquí hi ha molta bandera alternativa, sí. Molta bandera inclús llibertària, anarquista i d'esquerres i no sé què, i en realitat estem arrossegant dintre d'aquestes organitzacions pues, un masclisme galopant, sí. Unes actituds de maltractament, de menyspreu, de, bueno, pues, d'abús, no? Cap a persones companyes bastant notori, notable, sí. I inclús una mica més enllà d'això, o sigui, es crea com una mena de silenci, no? Davant d'aquesta realitat. Sí. És a dir, tu vas i preguntes frontalment i normalment no es reconeix aquesta realitat. Sí, és i és una realitat que està, existeix allà i que cada X tenim que estar cagant-nos amb tot una altra vegada perquè es torna a produir un episodi d'abús cap a una persona companya o alguna situació d'aquestes, no? De homofòbia o d'abús sexual, etc. No? Allà la pregunta seria aquesta, pues ja que aquí aparentment la cosa està tan guai però dintre encara hi ha molta merda i està bastant podrida, diguéssim, el problema de fons no s'està treballant, no per tothom, vale? Hi ha molta gent que sí que el treballa frontalment. Allà aquesta situació, mira, es veu allà, no, de quina manera? Sí, mira, com ho definiria jo és que doncs realment allà la gent que està amb tota la moguda, gent que realment són així ideològicament, gent que ho porten dintre, són molt més purs, llavors si estan lluitant amb algú realment perquè com a principi, no? Què passa aquí? Jo el que veig aquí és que és molt fàcil en aquest sentit, no? Ficar-te en qualsevol cercle així com a moviments, no? Socials i tal. Llavors, doncs, qualsevol, pot ser qualsevol cosa, pot, saps? O sigui, com que és molt més fàcil en aquest sentit. Llavors, allà, al ser més complicat, per això que et dic, perquè no hi ha tanta comunicació, doncs perquè falta doncs, una mica de creació en aquest sentit de comunicació, d'organitzacions, de tal, que n'hi ha, eh? I la que hi ha, de puta mare. Però, per això, o sigui, la gent que hi ha, poc, però molt més pura, no?, en aquest sentit, o sigui, que realment ho porten dintre, que realment són així, tenen aquesta personalitat, tenen aquesta ideologia i lluiten per això. Aquí hi ha molt primaveres i, vull dir, no?, perquè hi ha molta quantitat, no?, llavors... És més fàcil passar desapercebuda, és més fàcil, no?, passar per desapercebut, allà si realment vas amb pinta, o sigui, no es veu tanta penya amb pinta, és... o sigui, ja, així com més al dia a dia, ja és més complicat, no?, que aquí, en aquest sentit... Clar. Llavors, doncs, ja realment la gent que està ficant tot això és perquè, doncs, perquè són així, no? I perquè doncs, estan lluitant amb això. I no demostrar-ho amb crestes o amb parxes o amb el que sigui. Si els porten és perquè els ve de gust, no? Vull dir, perquè els agrada, per una qüestió estètica, no? Exacte, no per qüestió estètica com aquí, no? Que és molt fàcil fer-se una cresta, ficar-se quatre parxes... I això ja vol significar que, no? Que és el que moltes vegades passa, no? Aquesta és l'actitud parasitària que diem, no? Pues, que al final és lamentable, no? Perquè amb aquesta actitud parasitària el que acostuma a passar és que hi ha molta gent que s'aprofita de lluites que han costat molt d'esforç i que són molt dignes i molt guais i molt necessàries, que hòsties, i molta gent pues, s'ha apalancat a viure una mica de rèditos d'aquestes lluites sense pegar ni el sello, no? I ni fer ni el huevo, no? I llavors, bueno, pues, per això era la inquietud, no? Per veure, i sobretot amb el tema exclusivament masclista, vale? Per mi és una mica el principi de tot, no? Pues, també m'inquietava una mica saber el tema, no? Perquè aquí bueno, realment és un dels càncers que tenim, no? O sigui, de vegades ho diem en certs ambients col·lectius, no? El nostre pitjor enemic som nosaltres mateixes, no? Clar, sí, no, o sigui, el tema del machisme allà és un tema molt xocant, eh? En el sentit de que realment doncs, es veu molt i és molt heavy. Però, doncs, el que dèiem, no? Amb la gent que porta una certa estètica, un tipus de té un tipus d'ideologia, un tipus de mentalitat, doncs, pues el que deia, no? Són molt més purs en tots els sentits, doncs la tenen molt més clara, i... però sí que és veritat que respira molt machisme, amb això sí que, vamos, masclisme... Ara ja estem parlant de la societat colombiana en general. De la societat en general, eh? Estic parlant, exacte, de la societat en general, jo he al·lucinat amb el tema del masclisme, és una cosa que, vamos, és la que més difícil així, amb la que més he xocat, vull dir, amb la que més m'he sentit així a vegades doncs, no tant en el lloc on m'agradaria estar, no? En aquest sentit, sobretot sent dona també doncs, canvia molt la imatge, suposo que s'emporta un, no? En aquest sentit, mm-hmm. Llavors doncs, sí que és, doncs, és un tema molt preocupant i allà heavy aquest tema, no? Que sabria hòstia, de començar a fer alguna cosa, però ja et dic doncs, si parlem de penya així de la moguda, doncs... Tu creus que aquesta gent és conscient crec, d'aquesta realitat? No puc parlar, perquè jo què sé, vull dir, jo no puc ni generalitzar ja, ni m'atreveixo a dir res, a confirmar res ni a afirmar res, no? És una percepció teva personal prou... Sí, exacte, una percepció meva personal, vull dir, el que jo he vist és això, i el que veig aquí, no? Comparant, el que veig aquí de el que veig allà, no? I sí... Molt bé, bueno, si et ve de gust d'explicar-nos alguna cosa que diguis, hòstia, pues mira, tal anècdota, o això pues tu mateixa, ara mateix no, però res, no sé, només agrair estar aquí i un saludo a la Mari. Pues des de nosaltres també agrair-te a tu també la teva participació i esperem poder-ho compartir. Clar, sí, ojalà. Que el programa a la tornada, que a la tornada, tu faràs clar les preguntes, d'acord? Al revés, sí. I bueno, i a la Mari, pues això, també un saludo des d'aquí i ara en la distància. I bueno, pues nada, tu, que continuem amb el programa, no? Sí, bueno. Podríem fer un paroncillo musical perquè portem una pila d'estona xerrant, no? I deixar alguna musiqueta així per no... Pues sí, aquí tenemos a los Corumba. Ah, fantàstic, sí. El grup d'un Vidai company... Tugel. Ajá. Que me pierdo con el euskera aún, pero creo que va más o menos como Hikway Tugel. Sí, supongo que es una por lo que de... he escuchado de la canción. De guiño cachondo. Que antes las estaba escuchando viniendo para acá. Y sí, un guiño cachondo. Y bueno, pueden pusar dos que no son muy largas. Y la segunda, la que intentaban pusar la semana pasada, es Sodoma y Guantánamo. Fantàstic, molt bé, doncs pues vinga, va, fins ara. Bueno, només afegir que és una banda del País Basc que ens arriba des d'un col·lega d'una altra ràdio lliure companya de Renteria, sí, Sincilic i Ràtia, i bueno, pues a veure què tal. Ha fet 30 anys ara. Sí, sí, sí. Veterana. Sí, sí. I ahí estan. I bueno, pues eso, que la relació entre ràdios lliures dona aquesta mena de coses, com per exemple música bona i interessant. Sí, fins ara. Come on! pasó en el cinco al listo. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Vale, pues continuem amb el programa Judici a la Justícia, 104.5 de l'FM de Barcelona i també pues, a la Ràdio Mistalera, no? Allà a la zona d'Alacant, que dèiem l'altre dia. Pues, bueno, continuem amb la segona horeta de programa i res, comentar-vos algunes coses d'agenda abans de reprendre la temàtica. Anunciar-vos per aquest dissabte, dia 20 de setembre, un taller d'electrònica mutante, és la cinquena edició que es fa aquest taller. En aquest cas pues, es fa una jam de conocimientos en torno a l'Atari Punk Consola i bueno, pues això per a qui sea profana com jo és solo apto per a friquis, chips i coses d'aquestes d'electrònica. Bueno, molt instructiu i molt creatiu, les coses com són també. Llavors pues, bueno, ens informen de que hi ha una inscripció de 12 lerdos, que és la pasta que valen els components per fer pues, crear no? La Atari Punk Consola aquesta. Llavors ens demanen també que si ens volem apuntar doncs escrivim a l'adreça diy@dinamoespai.info i a partir d'aquí doncs, ja se'ns tindrà en compte de cara al taller. Ens diuen que és necessari portar un soldador, una pila de 9 watts i un recipiente per ubicar el circuito. Tot això es farà doncs, el dissabte 20 a partir de les 5 de la tarda al Dinamo Do It Yourself Espai, que està al carrer Molí local, número 1, local 3, al barri de la Prosperitat, a Nou Barris. i que podeu arribar amb el metro de la línia groga baixant a la parada Via Júlia, està a menys de 5 minuts d'allà. Sí. I també pues, recordar-vos o informar-vos que hi ha una pàgina web que és dinamoespai.info en la que trobareu pues, informació d'aquesta activitat i d'altres que es van fent des d'aquest espai. Una altra activitat és, o una altra proposta que es fa en aquest cas al Centre Cívic del Coll a la Bruguera, que està al carrer Aldea número 15, vale? Que podeu arribar amb el metro de la línia 5 baixant a la parada del Coll de Teixonera, sortida per l'andana del passeig de Mare de Déu del Coll o del carrer Beat Almató. Doncs ens anuncien un, bueno, pues una exposició amb el nom de Kameraden, APA i la caricatura de guerra del 1915 al 1916 i que bàsicament doncs, el que ve a fer és pues, bueno, en aquella època convulsa de conflicte militar mundial doncs, de tant patiment i tanta història, pues, no, tanta barbàrie, pues, no està exempta d'aquesta anàlisi crítica amb punt humorista, no? Amb clau humorística, no? Doncs de molta gent que enfocava aquelles coses que estaven passant doncs, des d'un punt de vista crític humorístic, i llavors és una exposició de tots aquests bueno, testimonis d'aquesta tendència, no? de crítica, no? Això organitza l'Arxiu de Vallcarca. Podeu informar-vos també amb una pàgina que és cameradenvallcarca.wordpress.com i l'exposició s'inaugurava el dia 10 de setembre i estarà pues, allà per vosaltres fins al dia 27 de setembre i els horaris pues, són de dilluns a divendres de 4 a 10 de la nit, els dijous de 10 a 2 del migdia, els dissabtes de 4 a 9 i els diumenges de 5 a 9, vale? I... Sí, tenim per demà dimecres doncs, que comentar que la Revoltosa al carrer Rogent 82. Mm-hmm. Començarem una nova temporada de cafetes radiofíliques, però Ràdio Bronca. I després doncs, tenim per aquest divendres 19 de setembre a la Locomotiva al carrer Glòria número 11-15, que es pot arribar amb el metro de la línia 1 a Santa Eulàlia, parant a la parada de Santa Eulàlia. Tenim una jornada anticarcelària, beneficis pel taller de serigrafia de propresos. Hi haurà un cenador seitan parassetant i un concert amb Estros Sec, que és Sludge Crust, Psychic Terror Cool, Black Death Punk, que aquest grup aquí l'hem posat alguna vegada, ja tenim alguna de les coses que han ido gravando, i Tricosis, que és anarcofolk. Tot això serà gratis i pues eso, durarà fins a la una de la nit, així que qui pensi que queda molt lejos això de l'hospital o de Santa Eulàlia a l'Hospitalet, pues que puede, sí, sí, pot tornar en metro tranquil·lament. I els beneficis, teòricament, en principi són per muntar un taller de serigrafia. Sí, propresos, posa aquí. Propresos, sí. I bueno, pues ahí os esperamos. Molt bé, doncs bueno, recordar-vos com sempre que si agafeu això anomenat transport públic, eufemísticament anomenat transport públic, sempre podeu colar-vos però... Ahora más que nunca que pague, no Pujol, toda la família, me cago en Dios. Sí, des de luego que sí. El lloro amb els segurrates, ja sabeu que són aquesta espècie que cada vegada abunda més, i també pues, també el lloro amb aquests controls tipus Gestapo que s'estan muntant algunes treballadores de l'empresa TMB, pues per ordre de sus mandamases, vale? I bueno, pues això, una mica anant al lloro, pues sempre es pot abaratir el transport. I bueno, pues nada, dèiem de comentar, pues llegíem un comunicat, no? Tenim un comunicat por ahí que parla de la situació d'aquest company que va ser encausat a Madrid arrel dels fets de d'aquesta... Sí, primer podríem fer la convocatòria. Vale, endavant. No, que també demà hi ha un acte en solidaritat el dimecres 17 de setembre a partir de les 7 a l'Espai Obert, al carrer Violant d'Hongria número 71, aquí a Barcelona, on participen la Plataforma per la Llibertat de l'Alfon, que venen de Madrid, Madres contra la Repressió, i la Mariana Huidobro, que és del cas 4F. Uh-huh. I bàsicament doncs, serà una jornada en solidaritat amb l'Alfon, demanant la seva llibertat i on es donarà bueno, una xerrada informativa de com està el cas en aquest moment, etc. I sí que Hi ha, en principi s'estan preparant coses i mobilitzacions, però de moment aquí a Barcelona encara no... Si s'ha fet públic, a nosaltres no ens ha arribat encara quines mobilitzacions es poden fer. I bueno, el comunicat és sobre aquest noi, l'Alfon, que diuen que del 16 al 18 de setembre hi haurà una jornada internacional solidària per la llibertat de l'Alfon, i ens diuen així: des de la plataforma por la libertad de Alfon, hacemos este llamamiento para solicitaros que os unáis a la campaña que estamos realizando, exigiendo su libertad. El próximo día 18 de septiembre se celebrará el juicio contra nuestro familiar, vecino, amigo y compañero Alfon, pidiéndole 5 años y medio de cárcel. Alfon es un joven de 22 años, vecino del barrio obrero de Vallecas, situado en Madrid, que fue detenido al salir de su casa cuando se dirigía al piquete unitario de su barrio por la huelga general europea del 14 de noviembre de 2012, para reivindicar no más paro, no a la reforma laboral, no a los recortes sociales, no a la privatización de la sanidad, la enseñanza, etc. Gracias a vuestra solidaridad y movilizaciones internacionales del día 28 de diciembre de 2012, fuimos capaces de romper el silencio informativo que pretendía mantenerle en el ostracismo y sacarle de la cárcel a los 56 días de ingresar, es decir, el 9 de enero de 2013. La represión en España ha ido en aumento de forma escandalosa hasta llegar a unos límites insospechados de falta de libertades. Somos varias decenas de miles con multas, más de 1000 las personas imputadas y muchísimos cientos con peticiones de cárcel por participar en las luchas sociales, políticas y sindicales. Por ello, hemos organizado una serie de movilizaciones, tanto en su barrio y su ciudad como en el resto del Estado español, y hemos convocado de nuevo a una jornada solidaria internacional el próximo 16 de septiembre a las 7. Para ello, necesitamos de vuestra solidaridad activa, como ya lo hicisteis anteriormente. Os proponemos: deis difusión de este caso dentro de vuestras posibilidades. Realicéis concentraciones acompañándoles de un comunicado el día 16 a las 7 en un sitio emblemático de vuestra ciudad o pueblo donde tengáis costumbre de realizar los actos y movilizaciones. Agradeceremos mandéis las fotos al email que donan. Hacer pancarta con la frase Alfon Libertad, colgarla en vuestra ciudad la noche del 9 al 10 de septiembre y haceros una foto para enviárnosla en email, ya que esto en su día tuvo mucha importancia de cara a su liberación. Y agradecemos vuestra solidaridad y quedamos a la espera de vuestras respuestas. Alfon Libertad, por la libertad y retirada de cargos de todas las personas acusadas y opresas por luchar. Viva la lucha de la clase obrera. Molt bé, pues aquí queda la info. Pues, bueno, ja me'n recordo del programa de la setmana passada, comentàvem, no?, de que les lluites col·lectives, no?, doncs hem de tindre conscients, no?, de que bueno, que una i mil vegades ens portaran a enfrontar-nos amb el propi sistema, perquè el sistema dels estats, no?, doncs la seva manera d'intentar sufocar aquestes lluites, doncs és creant-nos problemes amb el que ells anomenen la llei i la justícia, no?, i a partir d'aquí entren en escena les presons i les penes multa i tota aquesta sèrie de recursos que tenen els estats, no?, pues per d'alguna manera pues bueno, posar en pràctica aquesta retallada de llibertats. Doncs això comentàvem, no?, doncs que hem de ser conscients d'aquesta realitat i per tant la lluita no es pot quedar parada en el moment en què hi ha una represàlia, sinó que pues d'alguna manera ens hem de posar les piles i hem d'aprendre i fer pedagogia, doncs, de tot el que és el món de el que ells anomenen justícia i de totes aquestes lleis, i veure de quina manera pues podem anar ficant la falqueta per allà i anar-los posant problemes, i sobretot i especialment pues defensar-nos, no?, de totes aquestes sèrie d'atacs, no? I bueno, pues ara m'ha vingut al cap, no?, perquè és cert, no?, el que diu el comunicat, ja ho comentàvem també la setmana passada, doncs com el ventall de situacions en les que ara una persona pues pot acabar donant amb la seva pell a la presó, doncs ha augmentat de manera notable, però no ha augmentat d'una manera, diguéssim, proporcional a la realitat social. Vull dir, pues aquella dita de que els rics cada vegada són més rics i els pobres més pobres, no?, doncs se segueix portant a rajatabla, i el que estem veient són cada vegada situacions en les que la gent pues més pobra, més desprotegida, més desposseïda, doncs cada vegada més fàcilment, no?, doncs pot acabar anant a parar a la presó, no? Molta por per desactivar molta lluita. Aprova't millor. que comentava que estan fotent molta por per desactivar les lluites i que la gent no sortia amb la llei mordaza que estan fotut. La gent li han fotut el cul allà que no canvi un clau, no? Llei mordaza, ens ho podries explicar una mica? Tot això que han fotut, ara que no se podia gravar la policia, que no... Una infinitat de coses que han tret que... Es... que més que res, que em sembla que no tira pa cap endavant, però que la gent s'ha retingut molt i la repressió al carrer és palpable. Bueno, la por és una de les grans eines, no?, d'aquest sistema, d'aquest sí, estat de coses. Sí, per vendre seguretat. I a partir d'aquí, pues, clar, la primera i l'última paraula la tenim nosaltres, no?, deixar-nos contagiar per aquesta por o d'alguna manera pues, transformar-la i canalitzar-la pues, una mica pues, amb el que hem parlat també a la primera part del programa, no?, autoorganitzar-se, crear els nostres propis projectes, no?, i tirar-los endavant peti qui peti, no? I que el miedo lo tengan ellos. Exacte. Exacte, i és que en realitat la, bueno, no sé, això també és una visió molt personal, no?, però jo penso que la història és així. Abans hem comentat que n'hi ha, pues, això, el que es diu en d'altres ocasions, no?, com 400 famílies que materialment dominen el món, entre cometes, no?, són les que marquen una mica les línies polítiques a grandes rasgos i tal. Després pues, s'inventen organitzacions tipus Fons Monetari Internacional, el Banc del Comerç, etc., i totes aquestes històries, no? I aquesta gent i la gent que és partidària d'aquestes línies o que diguéssim està salariada, no?, per aquestes famílies, d'alguna manera jo crec que són elles les que tenen por, perquè en realitat tenen por de perdre el seu estatus, no? És com si d'alguna manera no haguessin après a fer res més en aquesta vida i llavors, pues clar, jo què sé, això de plantejar-se de, sobretot i principalment plantejar-se haver de doblar l'esquena i currar, no? Això no els agrada, no? O sigui, ells de comptar bitllets i de manegar triquinyoles d'aquesta mena, pues en saben un fotiment, no? Però de doblar l'esquena i currar, no? I tal, això no en saben gens i és més, no els agrada, no? Jo crec que això els hi fa veritable por, no? Pànic, no? Realment. I llavors, clar, veure com el poble pues, es pot organitzar i ser autosuficient, no?, i emancipar-se de tota aquesta mala influència, pues, això els té aterroritzats, no? I llavors és com d'alguna manera projectar aquesta por cap al poble, no? De dir, bueno, pues mira, què podem fer per parar-los els peus? Pues el primer, repressió, si cal, assassinat, no? I d'aquesta manera pues, posar en pràctica pues, tot el ventall de tècniques, no?, i tàctiques de terrorisme d'estat que realment només cal tenir una mica d'inquietud per adonar-se compte de quina mena són, no? I bueno, pues, en el cas aquest pues, tornem-hi el mateix, no? El comunicat diu, no?, endavant amb la lluita obrera, no? Està clar, jo penso que la lluita obrera pues, està clar, és la gran diferència entre nosaltres i els altres i no necessàriament obrera assalariada, saps?, o de la indústria o el que sigui, no? Moltes vegades també ho hem dit, no? La dona que està a casa currant, el per què també requereix un altre debat o un altre anàlisi, no? Però bueno, aquesta persona també està currant, saps? I d'alguna manera està patint com una doble explotació perquè no està rebent una compensació per aquesta tasca que està fent o el criar a les criatures o, saps, tota aquesta història, no? Llavors, bueno, pues això, la lluita obrera és de la gent que correm i per descarte pues, hi ha la gent que no curra, no? I a partir d'aquí pues, bueno, el debat se podria ir per los cerros de Úbeda perquè la cosa és una mica àmplia. Tenim també un altre cas clar de la Paula, que el 20 de gener té judici, vale, que s'enfrenta a una condena de 5 anys i 10 mesos per tractar de documentar les detencions il·legals i la brutalitat policial que se va succeir al barri de Sants per l'enfonsament de Can Vies. O sigui, per documentar-lo i gravar-lo, suposo, i això li estan demanant 5 anys i 10 mesos de presó. Això és un cas molt exemplificant d'aquesta llei mordaza, no? Sí. O sigui, per defensar la veritat, no? Pues, venga, t'enfrontes amb un judici. Home, no sé, una mica en la línia del que xerràvem abans, no? O sigui, jo penso que aquesta sèrie d'aberracions no ens haurien de sorprendre, vale? Són aberracions, està claríssim, i se les ha de tractar amb conseqüència, però no ens haurien de sorprendre, perquè, jo que sé, la història de la humanitat ens ha demostrat una i un milió de vegades que funcionen d'aquesta manera els estats, no? Llavors aquí la millor eina que tenim és una mica també de repesca del que xerràvem la setmana passada, no? Doncs estendre la solidaritat i la lluita, no, o sigui, a lo que són les seves esferes, no? Diguéssim, en aquest cas en el terreny de la justícia, pues, bueno, pues intentar aportar el gra de sorra, pues, anant al judici, estant allà fent de testimoni, fent costat a la persona companya que s'està enfrontant a aquesta situació. Això no vol dir sotmetre's al circ i a la pantomima de la justícia, senzillament és que és una parceleta de, diguéssim, d'un terreny de lluita en el que tu pots agafar i aportar, intentar decantar la balança, no? Ja ho dèiem la setmana passada, no? Doncs si la sala està plena de gent solidària amb la persona que està encausada, doncs igual el tribunal no s'ho pensarà dos vegades, perquè malauradament ja hem arribat a un terreny que, o a un punt en el que estan massa mal acostumats, no? A aquesta mena d'impunitat, no? Però bueno, és una manera de començar, no? Doncs d'estar allà i intentar d'alguna manera, pues, jo què sé, tio, enviar-los mala energia, no? En el bon sentit de la paraula, no? Tu estàs allà en silenci, respectes el transcurs del judici, però això no vol dir que hi estiguis d'acord, no? I de vegades, jo què sé, jo ara vull, com mi pedra personal, no? De vegades estàs allà en una sala d'un judici... No, i fent recolzament a l'encausat. Claro, i tu estàs allà i veus que, jo què sé, pues, que el magistrat o la magistrada de turno, pues, de vegades aixeca la mirada i mira a veure qui hi ha, no? I llavors tu la mires, intentes que les mirades es creuin, no? I d'alguna manera intentes fer-li arribar el que tu penses, no? Sense paraules, no? I això quan tu estàs encausada també és molt important, no? Ja en el passat ho hem xerrat moltes vegades i persones amigues que exerceixen l'abogacia, pues, ens ho han comentat, no? Quan tu estàs allà davant d'un jutge, tu mira-la a la cara i parla-li de tu a tu, saps? Que és el rotllo aquest d'intentar de cedir el seu sometiment, no? Com si fossin algú més que tu. No, són persones mediocres com tu, no? I l'única diferència en aquell moment és que vesteixen una toga i que s'han auto-otorgat un poder que en realitat no tenen, no? I llavors, pues, bueno, pues, jo què sé, a partir d'aquí hi ha mil fórmules, no? També hi ha gent que tal qual entra a la sala del judici, pues directament fa conscient allà en veu alta que no creu en aquell sistema, que el jutjat no el representa per res i que ja està, i que passa de tot, no? Però passa de tot en el bon sentit de la paraula, és conseqüent amb la seva manera de funcionar, no? Vull dir, pues aquí està la jugada, no? De que tinguem clara quin és el nostre objectiu a nivell de lluita i que anem fins al final peti qui peti, no? Però d'alguna manera és, bueno, modestes maneres que tenim de decantar la balança cap a una banda o cap a l'altra, no? Però bueno, llavors la Paula deia amb el judici quin dia? Pel 20 de gener. 20 de gener. Bueno, també vaya tela, pues, bueno, tenim encara temps pel davant com per començar a fer una mica de canya i posar entredit tota aquesta situació de merda i tot aquest muntatge escarós, no? I el que deies tu de la llei Mordaza, no? Doncs no calla, no? No, i tant, no callar perquè no hay que doblegarse ante la presión, o sea que y tira endavant i que digues tu, que campi qui pugui, tira... Peti qui peti. Sí, exacte. Quan tens les coses clares, de vegades ja no és que no et queda més opció, és que tu escolleixes, saps? Sí, tu esculls i tires endavant i ja està, i quan ho tens clar, tio, vas fins a la cunyeta i ja està. I bueno, d'alguna manera es tracta d'això, no? De que totes aquestes tècniques d'intentar inculcar-nos por i tal, pues una mica són per això, no? Per crear confusió, perquè no tinguis clares les coses, perquè... I al final la història és molt més senzilla, no? De vegades ho hem xerrat aquí en el programa, no? Es tracta una mica més d'escoltar-te tu mateixa, no? De veure què és el que et convé, el que no et convé, no? O com diu un company que avui pues, no està, però que esperem que estigui en propers programes, doncs aprendre a cuidar-se una mateixa, a tindre hàbits saludables, a estimar-se i aquestes coses, no? Estar sana i alegre, i perquè la vida són 4 dies i aquí no hem vingut a patir, no? I a partir d'aquí, pues, bueno, les coses canvien, no? La dinàmica de les coses canvia, no? I és com que les coses agafen una llum diferent, no? I llavors amb el temps i una canya, pues, per afinitats et vas trobant gent que està com tu i llavors ja pots canalitzar més aquestes històries i no quedar tallada, que també és una altra de les grans armes que utilitza el sistema, no? Aquell famós divide i venceràs, no? I bueno, pues, que al final recursos en tenim un mogollon. També està molt clar que hem de tindre clars les nostres ambicions. Jo penso que els duros a quatre pessetes no existeixen, que tot en aquesta vida s'ha de currar, vale? Requereix un esforç i una feina i una dedicació i un temps, i que quan abans s'assumeixi millor, no? I que, com diu la gent amiga de l'organització revolucionària MUF, la vida revolucionària comença el dia que tu et posiciones i acaba el dia que et mors, no? I teniu molt clar que això és una carrera de fondo, que això no es canviarà en 4 dies, i bueno, pues, el mal tiempo bona cara, les penes punyalades, no? Que deien. y que nos quiten lo bailado y que no pueden, además, ¿no? Sí, pues básicamente. També avui tenim, bueno, esta setmana nos han dado tres buenas noticias, hoy nos ha llegado una mala. Podemos empezar por la mala y luego así nos reímos. Bueno, avanti. La mala es que Lera, guitarra de Parabellum, parece ser que ha fallecido. Una mala noticia. Ahí nuestro pésame para este máquina. Las buenas, pues una que parece ser 16 internos del CIE de Zapadores se fugan a plena luz del día y a la carrera, en Valencia. Bueno, mira, fantástico. Una muy buena noticia. Vamos, está en forma, salves para algo. Otra buena noticia es que parece ser que ahora mismo en el PP se están dando de hostias y la ley del aborto no verá la luz. Buena. Otra buena noticia. La han guardado en el cajón y... Sí, sí, creo que al Gallardón también lo quieren guardar en el cajón, bueno, ahora mismo. Guardaría... Pero bueno, él ya se guardó bastante desde que su hijo se empezó a hacer burradas con el coche borracho. Eso hay que reconocerlo, que hace unos meses que está un poco escondido, no sé, acaso, que le pregunten. Y la otra... Bueno, las otras dos buenas noticias en el fondo, porque no dejan de ser dos. Aunque se enmarquen en una, y como siempre nos decían la frase esa de no hay dos sin tres, estamos esperando la tercera buena noticia. El señor Botín y el señor Isidro Álvarez ya están en una caja. Y el señor Botín, todo el mundo sabe quién es, el ex dueño de Santander. Enterrado en España, ¿no? El señor Isidro Álvarez, para quien no lo sepa, pues era el dueño del Corte Inglés. Que nos dejó unas cuantas joyas como invitar a Mariano Rajoy a irse de caza mientras el Prestige estaba hundiendo y otras virguerías por el estilo. Pues bueno, en esto estamos, ¿no? Ahora esperando el no hay dos sin tres. Aquí será el següent, ¿no? Bueno, interesante, interesante. Lo que està clar és que, bueno, no sé, és una mica la reflexió que fèiem abans, no? Això són 4 dies i... Ja sabem quin és el més ric del cementeri, no? Ah, està clar. Sí. Joder, el Botín, sí. Vaya imperi que es va muntar el cabre. Sus amigos no dan crèdit. Però bueno, és un clar exemple de com el poder econòmic, no, pot influir el poder polític, no? Perquè tu te'n vas a Santander, tio, i pràcticament el tio feia i desfeia, no? El seu antojo, no? Una mica la qüestió urbanística, per exemple, no? Com, ai, mira, quiero poner esto aquí. Sí, sí, passa, passa, ja, lo que vostè diga, senyor Botín. La veritat és que, bueno, també recordo, ara se me'n va una mica la pinça, però de bon rotllo, recordo una publicació que era després de Leguín, era l'Art di Belcha, i després el Calegorria, no sé si en l'Art di Belcha o el Calegorria, quan va passar allò de les Torres Bessones, l'11 de setembre del 2001, vale? Pues vaig llegir una columneta que era interessant perquè van fer, bueno, recordar que aquesta premsa era premsa d'investigació, no? I van fer una columneta on explicaven sobre personatges rellevants que teòricament aquell dia havien d'estar en una de les Torres Bessones perquè allò era un centre de negocis i com casualment no havien arribat allà. I una d'elles era el Botín, no? I, bueno, ho dic perquè em va cridar l'atenció, no? En plan, hòstia, perquè ho feien una mica anar amb ironia, no? Com dient, hòstia, sexto sentido o aquí realmente esto es un montaje de arriba abajo, no? Y... Bueno, no, había unas cuantas, ¿no? También estaba Ariel Charón, que estaba encima de su avión para irse a Estados Unidos y a última hora, un rato antes del primer avión chocase, alguien le pidió que se bajara, que el viaje no se hacía. Bueno, pues mira, ahí, para alimentar conspiranoias. Molt bé, bueno, pues ahí queden aquestes notícies, sí, la veritat és que, jo que sé, malauradament, quan, no sé com dir-ho, no?, quan la justícia de veritat, no?, no posa les coses al seu lloc, ahí està la madre naturaleza con su sabiduría, i ja està, i al final tots acabamos pasando por caja, no? Bueno, pues yo que sé, lo que està clar... És una notícia d'un company en vaga de fam. Sí. Vale, pues vamos a por él, que això és més important, sí, encara. Sí, sí. Pues es así. Contra la tortura y los malos tratos. Emilio Sánchez del PSOE lleva más de 20 días en huelga de hambre indefinida en protesta por los malos tratos y torturas en la cárcel de Alhama, en Pontevedra. Emilio se puso en huelga de hambre el 14 de agosto de 2014 en protesta por los malos tratos y torturas que están recibiendo los presos en el búnker, el módulo de aislamiento. Emilio es un preso común, integrante de la campaña Cárcel igual a tortura, al que le quedan menos de 2 años y medio para salir en libertad, total después de más de 10 años de presidio. Pero su voluntad luchadora hizo que nunca tuviera permisos y que nunca fuera progresado a segundo grado. Sin embargo, sí que pasó muchas veces por aislamiento. La última vez que estuvo en el búnker fue poco antes de morir Gaviotu, hace 2 meses y medio, denunciando aquella vez lo que para él era un asesinato. Harto de ver y padecer la brutalidad del sistema penitenciario y después de ser sancionado y comprobar las torturas que en esos mismos días se estaban aplicando a otros presos, decidió esta radical y última forma de protesta. Los objetivos de esta son dejar claro que sigue habiendo presos y presas que luchan pese a las dificultades extremas y la represión brutal a la que se enfrentan. Aportar, una vez más, un ejemplo claro de lucha que pueda ser aprovechado por las activistas, por los derechos humanos y la población activa en general para difundir y visibilizar las condiciones lamentables en que se encuentran toda la población reclusa. 3. Aportar su grano de arena al debate de las nuevas acciones a realizar por los y las presas conscientes, como pequeño empuje a la campaña contra los tratos degradantes y a sabiendas de que esta acción no es la única forma ni la más idónea. 4. Visibilizar ante los medios de información y ante las instituciones públicas que han de velar por los derechos de las personas en el internamiento cerrado la realidad de los malos tratos e indefensión jurídica social dentro de las prisiones. Con este acto denuncia las torturas y malos tratos habituales, sobre todo en aislamiento, la connivencia del servicio sanitario ante las torturas y malos tratos, así como la poca humanidad de algunos trabajadores sanitarios, la inactividad del juzgado de vigilancia penitenciaria en la defensa y garantía de los derechos de las personas presas, la pasividad de las instituciones públicas ante los atropellos a los derechos de las personas presas, la ineficacia de las denuncias de torturas que son constantemente archivadas, la inexistencia de tratamiento penitenciario, actividades, gimnasio, trabajo, etc., sobre todo en módulos cerrados, las sanciones encubiertas, dejarte sin tus cosas, salir sola al patio, no darte medicinas, etc., las coacciones ilegales como la intervención sistemática de correo, incomunicar al preso o presa con su entorno social, las continuas amenazas de los y las carceleros y carceleras con sanciones o dificultad para obtener beneficios penitenciarios, el mantenimiento del grado perpetuo, el alargamiento de condenas y la cadena perpetua encubierta, el elevado número de muertes en las cárceles, la represión hacia todas aquellas que denuncian las injusticias y vulneraciones de derechos dentro de las cárceles, la explotación laboral dentro de las cárceles, el silencio mediático. El tiempo apremia. El compañero ya lleva más de medio mes en huelga. Está débil y aislado y cualquier muestra de solidaridad y ánimo es muy importante. Si se hace cualquier acción, por favor, documentadla y hacerla llegar a él directamente o a su grupo de apoyo a través del mail gzsolidaria@riseup.net. Anima a todas las personas que luchan contra la sociedad autoritaria que padecemos y reivindica su acción de protesta inserta en las demás luchas sociales. Desde los grupos de apoyo de Galicia de Cárcere Igual Tortura, queremos hacer un llamamiento a que se apoye esta extrema acción de protesta con más acciones, desde la autonomía y las posibilidades de cada cual. Atentos y atentas a próximas convocatorias y al momento en que lo lleven al hospital. Además, hay que hacer ver a la dirección de la cárcel de Alhama que no está solo, por lo que pedimos se envíen el máximo número de cartas con la palabra ánimo. Emilio Sánchez del Peso, CP, Alhama, Monte Racelo, sin número, 36830, Alhama, Pontevedra. Con el mismo dice, hay muchos reclusos y somos muy pocos presos, hasta la victoria. Aquest és el comunicat que ens envien. I, pues eso, solidaritat i seguim solidaritzant-nos amb les persones preses, especialment també amb les persones preses amb lluita, però amb la resta també, perquè al final totes estan condicionades a la tortura que es viu allà dintre. Sí, no, una vegada més tornem a veure com... Bueno, i també des d'aquí intentar portar una mica de llum a la realitat de les presons, no? Com aquestes lleis i aquesta anomenada justícia i tal no són més que paper mullat, no? I que quan teòricament a una persona se la condemna a la privació de llibertat, això significaria pues, estar tancat entre quatre murs, que ja de per si és bastant hardcore, eh? Però que després veiem com... com s'ho munten per d'una manera molt refinada, molt civilina, molt sàdica, no? per anul·lar les persones directament. Ja no és només un tema de privació de llibertat, sinó de privació de llibertat no només de moviment, sinó de pensament, d'acció, etc. No? Pues el fet de que no puguis tindre una intimitat, que no puguis desenvolupar activitats que a tu et vinguin de gust, ni físiques ni de tipus intel·lectual, no? El tema, ja ho hem dit d'altres vegades, el tema del menjar, i bueno, tot això com és una escala superllarga, no? Amb la que una cosa se suma amb l'altra, vale? No són coses individuals, sinó que totes juntes conformen un conjunt macabre en el que, bueno, pues una persona, pues arribats a determinat punt, pues, bueno, veu les coses de tal manera que l'única manera bueno, d'intentar donar-li la volta a la truita o d'aconseguir una mica defensar la seva integritat, doncs és posant la seva pròpia vida en joc, no? I bueno, pues d'aquí deixar molt clar i, com diem d'altres vegades, assenyalar amb el dit els responsables de tot això, no? O sigui, no només és el poder legislatiu, que són persones que s'inventen totes aquestes parrafades de merda, que són uns fatxes, no només el poder judicial, que són tota aquesta xusma pues de toga i tal i qual, que es dediquen una mica pues a fer pues una mica com si fossin pequeños cálculos matemáticos, pues mira, 2 i 2 4, te va saltar l'ego i ho fan d'una manera que no, bueno, no ni parpallegen, vale? Ja ni s'immuten amb el tema. Són fàbriques de patiment. I després pues ja d'últimes el tema de la presó, no? Un cop a dins de la presó, pues tot el sistema carcelari amb totes les persones carceleres que estan allà pues aplicant en última instància tota aquesta brutalitat. I bueno, pues aquí ho diu molt clar també, no? El sistema sanitari, no? Portem una temporada llarga, no? Escoltant la paraula crisi i, no? I la sanitat pública i no sé què i no sé quantes, sí, tenen pues... una exclusió sanitària grandíssima a dins de les presons. Pues, joder, té nassos, no? Que jo que sé, tio, que és molt cínic i molt sàdic, no? Que algú que s'autodenomina estar al servei de la salut, no? Es dediqui a fer aquesta mena de coses, no? És bastant il·lustratiu, no? De l'ambient, no? Que es pot crear allà dintre, o les juntes de tractament, o els jutjats de vigilància penitenciària, o les institucions públiques, la direcció de la presó. Al final són tot, pues, el que dèiem abans, no? Un exèrcit de xusma assalariada en la que hi ha pues, gent que un dia entra i un dia surt, com per exemple són tots els integrants d'aquesta gran cortina de fum que és el món de la política electoralista professional. I després tenim pues, personatges com els tecnòcrates, que són aquesta xusma que es busquen el seu puesto i des del seu puesto pues ordenen i manden i van cobrant molta pasta i després pues gent tan miserable com pot ser la gent carcelera, no? Que no sé de quina figuera s'han caigut, que es deuen pensar que estan fent algo en benefici de no sé qui, però el que està clar és que no ho fan en benefici de la vida humana, no? I bueno, pues tot plegat és bastant il·lustratiu de com van les coses, no? I llavors pues, bueno, pues, des d'aquí intentar una mica oferir una miqueta de llum a davant d'aquesta realitat, no? I que ja ho hem dit altres vegades, no? Que malauradament qui no, bueno, és aquella dita, no? Que qui no oblida la seva història està condemnat a repetir-la, no? Pues això és un clar exemple, no? El món de les presons, aquí vivim en una mena de bucle constant en el que, bueno, una vegada sí i una altra també ens trobem en casos d'aquests en els que, bueno, la repressió és seva sense fer cap mena de discriminació, no? La setmana passada sí que comentàvem com havien anat endurint pues, el codi penal i havien anat ampliant els supòsits en els que una persona podia acabar la presó i tal, i tot això sempre s'ha fet tenint com a eix central el que ells anomenen el terrorisme, no? I en realitat aquí els terroristes són ells, no? Llavors, o sigui, d'alguna manera intentem no caure en el parany, no? Perquè jo que sé, pues abans ho hem xerrat, no? Si es fa una pregunta sobre algo que tu no saps, pues oye, mira, jo no sé, tio, ¿sabes? Prefiero no entrar en el tema per no cagar-la, no? Però en aquest tema, pues a nivell social, Jo veig que, a part de la ignorància super bèstia que hi ha, grandes rasgos, jo veig que ignorància, bueno, sí, és desinformació que té la gent. Sí, sí, exacte, ignorància, no sap, la gent no té informació, però és que si tu li preguntes a molta gent, resulta que molta gent et sorprèn tenint una postura o una opinió pretesament formada sobre el tema, no? Que jo què sé, pues sí, clar, hi ha d'haver presons perquè, joder, el qui la fa la paga i tal, i a les presons es viu millor que al carrer, i aquesta sèrie de gilipollades que escoltes tan sovint, no? I llavors a mi això m'alarma, no? O sigui, vull dir, l'altre m'esgarrifa, però això m'alarma perquè no sé, tio, d'alguna manera s'està creant el caldo de cultiu perfecte, perquè si el dia de demà comencen a funcionar, que de fet ja ho fan, no?, amb una escala poder una mica més petita, però comencen a funcionar, doncs, com l'època, per posar un exemple bastant evident i que penso que tothom o totes més o menys coneixem, no?, es comencen a funcionar com a l'època del Tercer Reich, no?, fotent aquelles vamos, redades, es quedaria curt, no?, de venga, anar a buscar gent i centenars i milers i milions de persones i endur-se-les així davant de tothom, de la passió de tot Déu. Joder, tio, jo crec que estem entrant una mica amb aquesta mena de terreny, no? De que, joder, de quina banda estem, però també s'ha de dir que totes aquestes persones que tenen la capacitat aquesta de dir és que les presons es viu molt bé, a la que els dius i per què no t'hi en vas tu si es viu millor que al carrer, la seva resposta serà no, jo no he fet sí, res, que no ho tenen tan clar, jo no he fet res. Però és que la veritat és que no ho tenen tan clar, llegeixen un missatge, te'l donen sense saber el que diuen, a la que tu els hi poses aquest missatge en entredit realment amb el fet, ah, doncs pues vés-hi, si es viu tan bé, vés-hi tu mateix, que segur que t'hi conviden, no et tancaran la porta si vols entrar, no volen ni pensar-hi. Per tant, no ho tenen tan clar que es visqui millor a la presó que fora. Ara, el missatge aquest de a la presó s'hi viu molt bé, la ceguera, ja no és ni la ceguera, no és més sec que el que no vol veure, amb ells els hi entra molt bé, perquè això significa que no es tortura, que les persones preses estan bé, estan en unes condicions acceptables, no amb el que totes, a l'hora de la veritat i amb l'imaginari de totes les persones, hi ha de lo que és una presó, que és tortura, és vexació, és passar-ho malament, menjar malament, estar tancat, estar en aïllament, mentre els envien l'altre missatge, però volen creure-se'l. Perquè això és el que ells volen creure, perquè si no els seus valors democràtics se'ls van al terra. Se'ls van al terra. Ells, molta gent allò, oh, és que estem en democràcia, això és el millor i tal, però si li comences a realment a posar davant de la cara que en aquesta democràcia a les presons es tortura, es violen els drets de les persones preses a diari, que la policia mata, escabetxina si fa falta, i també es tortura les comissaries i els carrers per part de dels cossos de seguretat de l'Estat en general, doncs se'ls hi embata tot el tinglado a la merda, i tota la falsa seguretat que tenen de viure on viuen se'ls hi embata. I al final aquesta gent vol tindre un govern, molta gent no vol, com a vegades diem, no volen ser lliures, però volen tindre la seguretat de que el govern pensa en ells i els cuida com el papa estado que és. I ara que els hi demostra realment que no, el seu castell de naipes que se l'han anat muntant així se'n va al terra i tenen un problema mental, una depressió, un etcètera, etcètera. I al final molta d'aquesta gent no és que no ho vegi, és que no ho vol veure. Sí, sí, està clar. Està bastant clar. Jo no només volia dir que no és només en aquesta democràcia, sinó en qualsevol democràcia, no? Ja ho hem dit altres vegades, no? El terme democràcia té una història i si mirem la seva història des de l'origen fins ara, pues sempre ha servit per això. Jo diré, no només en democràcies, en qualsevol estat, que al final les presons, com més d'una vegada hem dit, és un dels pilars en el qual se sustenta un estat. Sigui democràtic, dictatorial, suposadament comunista, o l'estat se sustenta a mitjançant uns pilars, i un d'ells, i un dels més importants, és la presó. Igual que l'exèrcit, igual que la policia, igual que els jutges. I ja que estem, la religió, que abans una mica així en el descansillo també ha sortit una mica a relluir el tema, no? I té més importància del que sembla, no? I... Sí, de fet, bueno, des del meu punt de vista, és que que en aquest cas no serien, hi ha una cosa que són els pilars i l'altra cosa serien els caps, no? Hi ha el cap polític, ja sigui un dictador, ja sigui tal, que fa unes lleis, i hi ha l'altre cap, que és el religiós, que és el que posa una moral on assentar aquelles lleis. Mm-hmm. Perquè si no les lleis tampoc tindrien sentit. Mm-hmm. Si no hi hagués aquella moral implantada a la gent. Mm-hmm. No? Es necessita una moral, la llei de l'avortament és un dels exemples més clars, no? Es necessita una moral per poder aplicar la llei de l'avortament i passar per sobre el dret a tota dona a decidir si vol o no vol ser mare. Sí, sí. Sense la moral, de la, en aquest cas de la religió catòlica, que per moral impedeix això, no tenen argument en qual assentar que una persona no pugui decidir sobre el seu propi cos. Mm. També hi ha, però igual això ho podíem deixar per un altre programa, no? Però no volia... Quedan dos o tres minuts. Però... No volia deixar de comentar el tema de la sexualitat, perquè tu ara comentes la religió catòlica, però si ens fixem bé i observem una mica el tracte que fan els estats en general o moltes societats sobre el tema de la sexualitat, llavors veurem o entendrem molt millor per què passen aquesta sèrie de coses, no? I dona igual al final... per quin patró estiguin tallats, no? O sigui, realment veus que el tracte més o menys acostuma a ser el mateix, no? I llavors això ens va fent una mica acotar el terreny i llavors ens porta a reduir la història, pues, a, bueno, el que s'anomena el patriarcat, no? Que és aquest masclisme galopant que acompanya la història de l'espècie humana des de fa uns quants milers d'anys, que no sempre ha sigut així també, no? Vull dir que també no ho dic en el sentit de ah, no hi ha que fer, no, mentida, aquí sempre hi ha moltes coses per fer, no? Però està bé analitzar el tema de la sexualitat perquè serveix per veure amb molta claredat, no, el per què passen totes aquestes sèrie de coses. Dius que tenim poc temps. Sí, ens queden un parell de minuts. Un parell de minuts, doncs bueno, vam fer despedir el programa perquè jo tenia una altra història, però és igual, la deixarem per un altre dia. Pues nada. Ja no camaràs des de Allende de los Mares. Sí. Pues podria provar-ho, sí que és veritat. Bueno, un dia d'estos lo intentamos, a ver si conseguimos. Aquí no tinc el Skype. Pues amb aquest, hem fet alguna connexió interessant. Amb el Skype. Sí, sí. El programa. Però ho dic que no lo tengo instalado yo. Bueno, ya... Lo tendré que volver a instalar y a ver si me acuerdo de la cuenta que tenía abierta por allí. Bueno, si no, otra nueva. Sí, yo tengo por ahí. Bueno, pues nada, tu, que això és el que ha donat d'ací el programa. Moltes gràcies per venir i per aportar el vostre granet de sorra. I res, pues una mica moraleja, no? Que aquí no estem soles, que hem d'estar cada dia, pues, una mica, no en peu de guerra, però sí una mica, pues, això, amb les piles posades, no? I jo, per exemple, em reconec que sóc un cinturó negre de no fotre res, però jo que sé, també trobar el moment de no fotre res requereix també un curro, no? D'organitzar-te les coses, posar-te-les així com te les has de posar per poder permetre't el luxe de no fer res quan toca, no? Mm-hmm. Bueno, pues el tema està en que hem de passar l'acció, que estem actives, no? I bueno, pues això, solidaritat amb la gent que està allà donant canya, no? Com per exemple el company que parlàvem, bueno, la sèrie de companys i companyes que parlàvem i tal, al llarg del programa d'avui, i no oblidar, pues, això, aquestes campanyes permanents com la de presó igual a tortura, i doncs això, que estamos aquí entre nosaltres, pues, ens ho gestionem millor, no? Entre nosaltres, i passar una mica de la seva mala influència. I com diem tantes vegades, no? Pues el millor boicot que li podem fer al feixisme és això, no? Precisament estar alegres i contentes amb nosaltres mateixes perquè estem fent el que considerem que tenim que fer amb les nostres virtuts i els nostres defectes, i això, aprendre a estimar-nos i estimar la resta, perquè, bueno, ja ho he dit moltes vegades, tu, la gent feixista és la que no sap estar contenta per ella mateixa, sempre necessita estar fent la punyeta a algú per justificar la seva existència, no? I aquesta és la gran diferència, una de les grans. I bueno, pues res, tu, que aquest programa s'escoltarà el dissabte de 9 a 11 repetit. Sí. I que, com bé, i entre demà o demà passat penjaré el podcast. Fantàstic, això us permet escoltar el programa de manera atemporal o descarregar-lo i tal. I bueno, saludar. I us deixem con les perres salvajes. Fantàstic. I esclaves de la paranoia. Pues venga, va, salut i bronca. Salut. Esclaves de la paranoia, hi ha un tema...